الباب الثاني والعشرون ومئتان باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الافطار افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت اس چیز کا بیان جس پر افطار کیا جائے اور افطار کے بعد کی دعا عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے بخاري ومسلم وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے حضرت مسروق نے ان سے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو آدمی ہیں جو بھلائی کے کام میں کوتاہی نہیں کرتے ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا مغرب اور افطار میں دیر کرتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مغرب کی نماز اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کون کرتا ہے حضرت مسروق نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت في هذا التحسين نظر لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا ادھر سے یعنی مشرق کی طرف سے آ جائے اور دن کا اجالا ادھر سے یعنی مغرب کی سمت سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یقیناً روزے دار نے افطار کر لیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ابراہیم عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق۔ متفق عليه۔ قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين أي اخلط السويق بالماء۔ حضرت ابو ابراہیم عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے جبکہ آپ روزہ دار تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقاء سفر میں سے ایک سے کہا اے فلاں سواری سے اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کچھ اور شام کریں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سواری سے اتر اور ستو تیار کر۔ اس نے کہا ابھی تو کچھ دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں وہ سواری سے اترا اور آپ کے لیے ستو گھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمائے اور فرمایا جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے یعنی مشرق سے آ گئی ہے تو یقیناً روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن سلمان بن عامر الضبی الصحابی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في الإرواء۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ چھوارے سے افطار کرے، اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی خوب پاکیزہ ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات، فان لم تكن رطبات فتميرات، فان لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو چند چھواروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔